اخذنا او فکم ورد وقتی لمنگا میساککم مضبوط وادستا سنا جسنگا تورات باندی با عمل کوئیو کنا ورفعنا ارا پور تک منگا فوقکم التور لپاس استا سو غرد تورا ہاں متاسو باندی را پور تکو او دا رفد تور دا حقیقتا نوا دا دینا جگنی دا اتی سورت رف جور سوا رف حقیقتا گنی نوا ننا دا رفد تور حقیقتا نوا موجودی سے اخفل تفسیر کیوائی رفد تور حقیقتا نوا خدا کی حیبت دور سے بدائی باندی چی دا غرویس کیولارو بدائی گنی دا غر راوان جرا پور تکڑے شوے دے او میرا گردی گرا باندے مطلب دا کم چی دا چی خیر قیادت تارو میری مراغین دے انکار دا پارے اولار جو روا چی دا جا سے نرا انہا دا جا سے نرا ناغوی اسی یو خوفناک او دہشتناک صورت حال پیدا شوا دا نچی کنی رفد تور آہتی قطنوا زوگو رسور ای سورہ نساء گورا سورہ آراف گورا سورہ نساء آیت گورا یوصل سلور بندوس پدم سی بارے ورفانا فوقکم التورا بمیثاقہم ورفانا فوقهم التورا بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا ہرا پور تک منگ پاس تور پسود اغسود وادی اول منگا داخل شیا دروازی بیت المقدس سجدا تابدار دا اللہ اول منگا بیاتے مکوئی پتازیم دور خالی کے آرس ہوں گا زین وعدہ مضبوطا سورہ آراف گورا سورہ آراف آیت گورا یو سل یو ویا نہم سپارا وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون أو فكم وقت شراو لهم دغار فوقهم دفاس بذي كأنه ذلة ويا كذلك شطر دوريا ذي وظنوا أو يكينوا كذي أنه واقعهم لهم كيكينا داغر واقعي كي دنك بذي واندي تفسير مكثير دي ذي لكلي رفعته الملائكه فرشتو دا غر پور تکڑے ہوا فرشتو دا غر پور تکڑے ہو زمگا مشہور حنفی مفسر دے اغلی کلی دی دا ورفانا فوق المتور لاندے تفسیر سمرقندی دا بلے سے سمرقندی فامر اللہ الملائکة فرفعوا جبلا من جبال فلسطین فوق رؤوسهم پس حکم کو اللہ فرشتو تا پس پورتا گئی یو غر دورون دا فلسطین دا پاس سرون دا گئی ہم ابن کثیر لکھلی رفعته الملائکة فرشتو دا غر پورتا گئی ہوا خذو عملو کیا ما پاغسوان دے آتائناکم چاہتی تکلیف بریخ دے ناغا چی بیا سڑی منی ناغا ویا دگر نکلی دی سر سید احمد خان وچ کریان نشتا دے او دین مراد غریب خالق دے انما اخبل کم اول تصمیر چکڑے نائی کمائی کریان چی وی وانا لمسن السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا لا بابا فريد خلق التاسمان لقتلوا أي والتكينا استلا غير قصامي لنشيدات لينو أسمان لبطلوش تمی دا نشی راد لے ابراہیم خلق نبا آسمان لوسی لرشی افا آغا وی ویزا پورا پوخ دا غیم سیما پورا پوخ غیر مکلی دی ما او دا حسین آغا حسین بیتالوی چی دے آن آغا اندالا دے آغا آغا نیم پختا کریلا دے نیم پختا کریلا دے ملا دا آغا پورا غیر مکلد ندے آن جوڑے آغا با کدا سکلک ندے حضرت کدا سکلک دور اکلک دے چی دیر موجزہ سنے انکار دیر موجزہ سنے انکار ورفعنا اراپور تک منگا فوقکم التور دپاس استاسو غرد تور اوئے منگا خوزو عملو کئی ما پاغسوانی آتیناکم چی درکڑ منگا تاسو تا بے قوت ان بکو ہی سرا وذکرو او یاد کئی ما واحکام فی حجری پدی تورات کیا لعلکم تتقون دیر پارا چیتا سو پریزگار جو شیئا یا دیر پار چیتا سو بچے دا عذاب دا لانا کم تولے تم من بعد ذالکا او بیا واؤنی دیتا سو من بعد ذالکا رسد دینا مطلب دا تا سو غواد ما تکرا فلولا فضل اللہ علیکم فضل جرنوے محربان جا اللہ پتا سو باندیا ورحمتوہ اور رحمت دی اللہ نوے لکنتم من الخاسرین مخام خا وی بتا سر تاوانیانونا نو اول خباست نقض العہد ما تولد وادیا چی دی وقت کی خدیوی بس سمعنا واتوانا خوچی کلا وقت عمل راگلے نو دیوی سمعنا واتوانا مطلب دا کلا جی رفض توروا غر پہ اللہ اجد کرے ان دینی سمیانا منگ خبر امن لطابداری بکو کچھ کل وحد دغرالو دا عمل را لے مدینی وعاسوینا او نا فرمانی کو منگا نذکا اللہ وی یا واولی دیتا سو من بعد داری پرستو دینا بلکہ جرنے میں حرمانی دا اللہ علیکم بتا سواندی ورحمتو او رحمت دی اللہ نوے لکنتم من الخاسرین مخام خواہے بتاثر تاوانیانونا ولقد علمتم الذین عتدوا منکم فی السبت بیان دے دویم خباست چلو القول فدین داللہ کے الحیل فی دین اللہ چلو القول داللہ فدین کے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ أَبْتَاكِ سَرَبِ جَنْدِلِيْتَ سَعَقَسَانُ اِعْتَدَوْ جِذِعَتَيْكَوْ مِنْكُمْ سَاسُنَا فِي السَّبْتِ سَبْتْ عَسَلْكِ وَإِلَا حَتَّى او دیو رب تصوی رب تخالی رضوی مطلب دا اللہ دنیا پیدا کولا نُچِكَلْا اورز خالی راز دا نبز یا دنیا آباد زیما پیدا کول تا برابر ہوا ندی اورز تورز دا سبت وی مانا اورز دا آرام دا ملن نجی استغفر اللہ اللہ پا دو رضوان دی آرام کو آسی نجی غلط مانا تی والی غلط مقصد تی والی ندی اورز تی دا سبت رضوی مطلب رہتا ہے دائی دا آرام رضوی رضد کار دائی نوا یعنی رضد دا کار کولو دائی نوا دائی کسب رضی نوا او سبت ویم راحت دوئی آرام دوئی لکا رست رضی رستی حبارکی و جعلنا نومکم سباتا سباتا مانا راحت فی سب دے تازین در خالی کے فقلنا لہم فسوئے منگا دیتا کونو شئی تراتن خاسئین دی کونو تا ہمار دا تاجیز ویا مطلب دا دی عاجزو اللہ و طبی شئی شادوگان زلیلا وجو شادوگان کی جور شوالا اللہ دینا شادوگان جو کلا ولی ذکر دا اللہ دا حکم کی تغییر و تبدیل کوا چل والے کو دا اللہ پا دین کی مطلب دا حرام ولی صورت دا حلال جو روا نو او حرام خوشب صورت ورد دا حلال جو رو نا اللہ والا صدا ورد دا جن صدا ملنا او زناور شکل والا اللہ نے انسانان ورکوا کا شادی دیکھو زناور کر اللہ والا شکل دے انسان ور کرے او دا مطلب میں جداؤ چکم تو دغوینی شادو گان نداؤم آغا نسل دے نن آغا نسل ندے عذاب دپار بقا نی چیدنی عذاب دپار دی بقا جوشی عذاب دی نسل بیا سورہ آراف گورا سورہ آراف جدا اصحاب الصبر ددائی ساملوا آیت گورا یوصل درشپیت واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون الله ويتبوسك ددينا فبعض كري والا وآغتي شوبا غالد درياب اذ يعدون كم وقت جدياتي كوزي في السبت فتاغين دو رضي الخالقي ملتا تیم حیطان ہوم کم وقت چراغ دل بڑی تو میان دے گئی یو مسب تیم پورت خالی ریوان جسور آن ظاہر باہر کارا مطلب دا دوکو پسر بمیان کر دی دل و یو ملا یسبی تونا او پکم اور الوانی چنب خالی کو دی دیتوار رزدا یا دجمی رزدا یا بل رزدا نلاتا تیم نبرال دا میان دیتا كذلك ام درشان خبر و درشان واقع و خبر و نبلوهم ازمائش قوم دادئي بما پر طول دائي چون دائي افسوكون چنا فرماني قول دائي ذكا لا دائتا ورز جمعي ورقلا تداستا سوا دستازين رزدا از عبادت رزدا او داستا سو بهتر رزن دائينا من بزان لا فخفل دغوان دے طبیعت باندے اور رض برکو ندائی دان درست خالی برکو انہا سوارا ہوتا اللہ وی ساسو تازین اور رض دے عبادت رض لویا رض اغساسو جمعہ دا ناغیوی نا من بزان لے پخفل وخی اور رض برکو ناغی دے توار رض برکو دے امت تا اللہ اور رض جمعہ ورکو مجھوڑے دائی پا کسی چوچی راو نکلا نو دا اللہ پیغمبر وی من دا غینا رسکیو من دا غینا مسکیو ذکا ارد جو بھی اگا بہتر ارد او من دا بہتر والے حاصل دے کہ من دا اللہ پا حکم کی تو چوچی را نکلے او دا مطلب نے جی پرد جو بھی گو رسکار مکوا دا شانی دا چھوٹی دا ہولی دے سنکے ہولی یا رب ازن دا جمعی رضوان نا نا خپل کار کوا حکم عبادت کے لئے نائی کی فرق مراولا چھوٹی کرے دا موز نکے یا چھوٹی کرے دا زمان بخیال دا دا دا دا عرص میں چھوٹی دا موز نیم چھوٹی دا دا ہولی یا رب جمعی رضوان وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ أَوْ كُمْ وَاسِ چَوَلِ يَوِيْدَ لَيْنَا لِمَتَعِدُونَا نُدَيْبَ لَجِدَلْ فَدَغَوْرَضْ خَالِوَانِ پائی بانی بے اخکار کاؤں سنگا اوبالا گیدلا نو دندو نا بے جوڑ کل اغیلا بے دو دریاب نا لختے بوتلوا نمائیان پسی بشول نمائیان بے پاور اونوار سنگلا نچی مائیان بڑن لورا سیدل ندلتا بے لختے آبے بن کوا بن بے کنو علماء والے بے یردا خطا سوچی بکار کوئی کار کوئی پرد خالی ناوی بڑی نا اگور امون خوکار ملے کرے اختیو بوکی دا مثال دا آگا وقت نراوان دے چے ویدائی لے چلور دیا اختیو بوکی کولش تنر مولانا سبی رحمہ اللہ ستاسو نکون لے چلور دو دا والا ستاسو نکون اختیو بوکی کری وی منون نکون والاوی چی دانا روادی جاسم کوئی وچے دے دا آگئی آئی تکینا سے بعد آگئی محتاج دے چی دا دل آرور کئی ادا بدل سرسایا ور کئی ادا بدل اند قربانو سرمونی ور کئی آخو جیس دی نو دل بے ور کئی نو جی دل ور کئی نو کدے حق خبر کئی نو بیا خو دل نو ور کئی نو بس دوڑی پردے شرمو پدوان دی راوارو لو نو ولوی یر دا ملیان لے چل ور دی اس کیو بو کی کولیشی نو دے خواد نو کئی دے مو یاو نو لے چل را دی نو آئے دا استاسو لی کنو لے چل ور کرو آئی والا خیو بو کی کلی ویا تو بس دے اگر پردیش اگر اغم پا غالا کئی مصد دا محتاج جے غیتا نو یا ویڈا لے ہوئے لما تعیدونا ولی نسیت کوئی تاسو قومان دا سے قوم تا چی اللہ لے حلاک ان کے داغی یا عذاب ورک ان کے داغی تا عذاب ساخر قالوا ولي معذرتن الى ربكم لپار تو ادھر پیش کولو رب ستا ستا ولعلهم يتقون او شاید چی دا یمزان بچ کی دا خلاف دا اللہ نا چی دا شی دا یم خبر او منی اغی خبرن دا من لے اللہ وی فلما نسو پسار کل چی ایر کدائی معاوش دکی رو بیهی چی پن ورک ریش دیتا پائے باندی ان جین اللہ دینا نخلاسے ورک منگاو کسانو تا یان ہاو نانی سوئی چی منے کول دخکارنا اللہ وی ایل مخلاسے ورکو و ان جین اللہ و اخذن اللہ دینا ظلمو اولی والمنگاو کسان چی ظلم کرو بیعذاب بیتین فعذاب سخصرا فسعو دائی چودی افسوکون چنا برمانی کولا دائی حضر شیر رحمه اللہ وی یو علماء چا غی من کولا جویم شیخانو چا غی من نکولا او خپل مخکار نکو اوی بے جویم میخان جویم شو میخانو چا غی خپل مخکار کو او دائم باق نسا کلی چی گناہ را چی خفلے کون نور بے سوک منی پول یہ چی عذاب را گئے نشیخان و میخان دوارا تباشو را او کب عذاب نبشیری نسوک یا نحونا نسو چی منی پول ادخکارنا او دیو یر پریدہ کئی بسارا نی منکو ما پریدہ کئی بسارا نکد خدا عذاب را گئے نتاب ابرانی سی را کوئی پلان کے دیر خسرے بالکل چام لا سوان پاس پر کنڈا گئی بالکل کار کی جس کار مل رہی ہے اوزان دنیا ہی ہوئی دے ہوئی دیر خسرے دس خسری خدے پاس آپ تو بکری من بکے من بکے گنا دا بڑے چدا عمل غلط دے کاغو من لا نوڑے رخلا کاغو من لا نستا فائدہ اسوا حد آغو نسوا اللہ وی فقلنا لهم فسوئل منگلی تکونو شای قرارتن خاسئین شادوگان دلیلا اللہ دینا شادوگان وکل اللہ والا سزا ورکا دجن سزا ملنا فجعلناها پس اگر بولا منگا دا واقعا نکالن عبرتنا کذاب لما دا پارا دا چا بین یدیہا چوبا دا وقتی وما او دا پارا دا چا خلوا چی ورستو دینا فجعلناها مانا کئی پس اگردو لمنگا دا عذاب. قاضی شمس الدین رحمہ اللہ وی آزمیر عقوبت تراجی دے فجعلنا تلک العقوبتا پس اگردو لمنگا دا عذاب نکالا عبرتنا کذاب لما دا پار دا رچا بین یدیہا چوپ دا وقت جی وما خلوہا او دا پار دا رچا چوپ رست دا دینا او تفسیر بھی رائی مانا کئی لما بین یدیہا لمعاشری ہیم دا پار دا گا ہم عصر خلق دا دی وما خلوہا مانا ومن بعدہم یا لما بین یدیہا مانا کئی لما بحضرتها من القرى وما خلفها مانا کئی وما تباعد عنها درہم مانا کئی لما بین یدیہا لأہل تلک القرية وما خلفها وما حوالیها ندری مانی کری دیا مطلب دا دپار دا ہم عصر خلقو او دپار دا دا چاچی رسو دی ہم عصر خلقونا او یا دپار دا دا چا چو حاضر پدغزائی کیا دا کلونا او دا خلقونا او دپار دا دا چاچی درین دا دا خلقنا او درم مانا کئی لما بین یدیہا دپار دغ کلی والا ہوا دیاوی وما خلوہا او دپار آغا چا چورست دینا انی دیر چا پیر دینا وما وعزتا للمتقین او نصیحت دیا دپار دپرزگار دی امتا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اِيَوْ چَلْ وَالْقُول فَدِينْ دَ اللَّهِ کی داغی ذکرِ اُقُوَا او دا چَلْ وَالْقُول فَدِينْ دَ اللَّهِ کی دا حرام دیا حرام دیا او دا طریقہ دا چَلْ وَالْقُول و دا عام روان و عام روان و دا چَلْ وَالْبَيْكَ و نو پدی چلونو ولونو باندی دا اللہ دین اغی برباد کرے ہوا او حرام اغی باندلا حلال در بولی ہوا لگا نن وقتی دائر اسقاط اگر سجھے لی دا دا چل والکول دی پدین دا اللہ دی اگر حق دی چا دی دی مسکین دی اللہ ویا فیدی اتون تو عام مسکین سیدیا گا چی فراغ دی مسکین دیا مانا حق دی دچا دی مسکین دا عجدو دی فقیر نو دے وی چی منگا پی ہیلو کو نو دین خیرات دور شی دین خیرات دور شی او چگی وی چی دا ہیلو کی با سو کینی عجدان با کینی نو چی خب دی والا ڈبل دور وی چی سولو یای چی راگل ہے چی نازیل تو قیمتی گاڑی کی راگر ہے انو دا مستحق دیدے چیزا با دائرہ کی چین وی غریبان آگا با دائرہ کی چین اول خود دا دائرہ جو رکھنی چاہتا نو دا عزیل سکر رب دیشی چاہ جو رکھنی وزا فرہ دیکھا فقہاو ویلی وی انو دا جیجز بکم دیتی دا چی کہ دا اگر اس شینی داغر اس شینی اور داغر پار دی داہیلہ کی دی او داہیلہ فرض دکو واجب دا کسنت دا چیاغر کتا خدای دا وسیعت کرنیو کا سشینی نکو بیاوشی نکو خبر دا او خانو دا جید خدای پر رحمت اس پار دی خانو دا جید خدای پر رحمت اس پار جید اس شینش کرنی اللہ غزات دا چیاغر بوسر دا شن در رحمت معاملو کی نو علماء لکلی لی دغا حیلہ اسقاط کم چی دغا وقت دی وقت کی دی ناغا بدعات دی او اغا ناروازا نو دغا حیلہ اسقاط اغا بکی دا او مقصد با داو چی دا زمونگ خلقو لا سو گردی گی جایو گردی گی فتاو اے دیوبان دویم جل کی لکلی لی انزل علی صفحہ کی چدا ہی لیستا کی مروجہ بدعات دے فتاوی رشیدی پینزو سو یو دیر شم صفا و سلور سو پینزو سلو اختم صفا کی وی دا بدعات دے احسن الفتاوی یو سل پینزشتما و یو سل شپگشتما صفا کی وی دا بدعات دے او کم چی فتاوی دیوبان مدلل و مکمل دا ناغی سلورم جلد دری سو اویائی مصفہ کی وی دا بدعات دے کم احسن الفتاوی چس نہ جلد کے دا نداری پاول جلد کی دری سو یو کم پنگوس او دری سو پنگوس تم زوج وی دا بدعات دے مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ سلورم جلد کی سشپگ گئے لکلی دا بدعات دے یوسل نلسم صبا یوسل شلم صبا یوسل سلور سل وختم صبا یوسل اویائم صفا یوسل واو یا صفا یوسل سلور او یا نوالی تر یوسل واو یا سبی پوری فدی تون سبو کی وئی دا بدعات دے راہ سنت کی وئی دا بدعات دے فتاوہ حقانیہ کی دویم جلد یو شپیتم صبا او در شانی وش پیت مصفا دی جوئی دا بیداد دے اگر طول وی دا بیداد دے الحمدللہ اس چرتا دیر کم کی کئی نوبے کی گنین دیم بس خلاسی کی نا گنین دا شے اگر اس دیم داری نوو کی کئی مطلب دا دا شے بیداد دے دا شئی نرے او دا دیوبند یو عالم دے ناغلی کلی دی چھے ہر ہی دا اسقاط سے بات دے لکہ دا آبائی لگوئے دی اسقاط دا بچی سویش دینا نوئے دا مصدر لگوئے دی اسقاط یسکی تو اسقاط مانا تو تو پر دیمہ چی سونو دا آغی ساتی توت ناغلی ہر ہی دا اسقاط اگر بات دے پخوابے دا غبے کو لزمکہ بے گانا کولا آنو ہی بے نا جوز مکہ گانا کو منا دا سود دے خود اگیارہ بے کرو ناغ اگیارہ بداوا چی پینزو روپے کال بے ورکون پینزو روپے کال ہی جا رہی پینزو روپے کال ہی جا رہی نئی جا رہا خود چاگا سود عرف ہو دو وان دا غی رواجی آنو آگا عادت سر جرن آگا بے جا رہی نجوری دا شانے بے ورکولا یا بولا کیز واتو تولی کالے رہی خدی سرب ہونا بے پوکڑی وا نیچے میاش کے برابر شو دو لسما بخاتا دی خدی بخاون لگی تو بکالو سے گمائے داستا شو تاش ول جوڑی سڑی دا بے ورکل نیچے سڑی دا بے ورکل نو بیا با لس یولس میاش کے آگا با دی سڑی سرب نو بیا با دو بخدی لگی داستا شو بکلو سکی عمر تیر شو او کال پورا نو شو چی زکات پر آگلے دیل وی چی چی دیل اسقاط او دا چلونا ولونا اگا بے کول زکات رارو سوز را زکاتو آمی دو یوشن سی رغانو مخیطی خون تالیب لوی دا قبول کن چی تالیب قبول کن تالیب لوی تالیب اسو پاسی وزیب پاکو آگا دا پو ما خرس کفو پچا بے خرس ہے جانا دا دا بے رانا یو سل روپای جان واقعی نیو یادا چی سلور سو بچی دی تو پینزو سو ورکی تعلیم با خوشا لشا تو بوجی جا واپسی ہو رہا یہ بے اوقاسی قبول خوی کل رکات کرنا ندا کی اگر خبر رہے نبیا دی اگر پتا مانی خرص کرے دیل ویسی چی دیل اسقاط مطلب دا ما سر دغو لکونو نما دا آگی رکات نیستو بل قبول کو جوڑی پی پا مانی خرص کرے دیل ویسی چی دیل اسقاط اگر چلنا اگر دیکھو دیوال باندھی شریر اگر کرو دعوا کرے وا نویے جی دعوا میں پہلے دیوال کرے گا گورے دے رمان اور اس کو قسم را گئی جو کیسے چل بکوں اور شہر دے اس گنا بدر باندھی نا جی نو والے بھی کہ کل اچھا آگے قسم نہ دا دیوال گرا سی جو سور بلے ہوا ہے ن تو بڑا سی کہ قسم بخرے دا دیوال ماں پکل لا سوے والے جو پڑھی بخرے پہ کتاب لا کے دم نو بھائی جوڑی اگر بڑا ہے وہ کتاب باندھ میں لاس کی خو دے او والے کو بے رشاو نو بس وی اگلا نکلے گا او قسم برا کئی مجھے بس چل کو مور لوائے رنگو کی بچی نے اب جتی در کی مجراش نتبہ رہے دے ہما بانے دے دیگ لادا بچے میں چلا دکڑی ذو قسم کم چکل نم ذو مور برا لرنگو کی جتی را کولی داغ وحن والی تردی وقت پوری مغلان رکھے ندگ وحن والی ادغلان رکھے دا تولی طریقی وی دفع دا چل والکول پا دین دا اللہ چی او دا کن نارو ورم او دا سی حضر شیر رحمه اللہ بھئی نوری نشم ویلو یہ بھئی نوری نشم ویلو نا بے آغا یادو چی تلات ورکر بینی دل خیر بگن یہ دا تالیم سر والی مکاو کر نجوڑی دی طریقی سر دا چل وال بے کو او دا حرام بے خلق لپے وزن لالو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ أَوْ فَكُمْ وَذِكِوَ الْمُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْمِهِ فَوْفَلْتَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَقِنَنَ اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ حُکم کئی تاسو تا ان تَذْبَهُ بَقَرَىٰ دا چلال کئی تاسو یا وَغْوَانَ وَيْوَاتَ بِيْتَ بَقَرَوْ لِوَيَّا ذِكَ لِأَنَّهَا تَبْكُرُ الْأَرْضَ ذِكَ دَا ذِمُكَ آغَا اندغا كَيَّا شلائی آوارایی ذِكَ وَلَا بَقَرَ وَيَّا ذِكَ وَلَا جَنَنُو بَقَرَ وَلَا ذِكَ وَيَّا عَلَا لَكَيَّا وَغَا قَالُوا وَلْدَي أَتَتَّخِذُنَا هُدُوَا منگ پٹو حکمت دسخی عبادت کو دسخی عبادت کرے ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر چرا گیا نو اگر سخے والا ختم کو وہ بیام دو دیلونو کی خطر آوا نو دا اللہ تو طرفنا والا حکم شر کی دیلو آئے اللہ حکم کئی ان تضبہو بقرا دا چلال گیتا سویا واغوا نو زمونگا حنفی تفسیر صاحب مدارک انما امروا بذبح البقرة دون غيرها من البهائم لأنها أفضل قرابينهم ولعبادتهم العجل فأراد الله أن يهون معبودهم عندهم دايلهك مكرشد وادا لالولو ند نور ذناوروا وكذاك داي بنيل باندي اگر ورد نزدیکتون دا دینوا چی با دی سرا یعنی دیل منگا زان نزدیکو او دا وجی دا عبادت دا دین سخیل چی نسخی عبادت کرے ہوا نو مقصد دا ہوا چی دی نسخی عبادت کرے نچڑنے لا خطرہو دی فا اراد اللہ ارادو تا اللہ ایوہوین معبودہو دا کس کو کی معبود دا دی عندهم دا دی سارا یعنی دا دی پلا سبان دیا نو دا اللہ حکمو چی دی دولگ نبادی علالہ کیا دا شانی تفسیر روح المانی والا آغاوی ووجه الحکمت فی جعل البقرت آلتا دون غیرها من البہائم لأنهم کانو یعبدون البقرت والعجابیل وحبب وحبب ذلك في قلوبهم لقوله تعالى وأشربوه قلوبهم العجل ثم بعد ما طابوا أراد الله أن يمتحنهم بذبح ما حبب إليهم ليكون حقيقة لتوبتهم دايلة حكم مكرش دوادا لالول ذكذي عبادت كو دواو دسخو أو محبوب قردو لشيء دا پذرونو دايكي اور دائی پرونو کی اللہ و اسکول شہو پرونو دائی کی محبت دسخی نو پس داغی نشی دائی توبہ و استیدا نو اللہ دائی امتحانو کو فالالونو داغ سحبی با الیہم چی محبوب گردو لشہو علیتا ولی لیکون حقیقتا لطوتہم دید پار چیشی دا حقیقت دا توبیر دید پارا چی والو کپر استیدا توبہ اخکیدا او کنا د دوسم رکی فساد رشتہ دے دے وی ذرا اگلے مسئلہ میں من لے دا وی تو دا درگان خلاف راڑیش جانڈا راڑیشی نکر آڑیشی قریشی مسئلہ دا دن نشی دا شرک کیوں تے دے او کدے وی میں ارد کو لگنی دا سی رمی دغا کو نہیں کئی سرا کو نہیں کئی یا او دا سی کھر کا کو نہیں کئی وہ ایسا چلا گندا دے لا گندا دے داشے داخو جائز نہ دے چلے تو جنڈی بھی نہیں جاؤ اللہ تو پیغمبر پکا پر باندھی شل کا جنڈا بدا کی دا سکے آل تنشتا دے دا سی تم نے جائز میری قالوا ولي اتتخذنا هزوا ہندوستان کی کلچی دغه عبادت نانو شروع هو دا ولې دې شي او لګیدل ما غوې ير زړکاله تیر شي وی نو اوس یو بل مجدد پکار دی نو اکبر بادشاہ لوی جی او د مجدد ضرورت دی نو زمونږ کلمه وایو لا اله الا الله اکبر خلیفه الله نو زخر وی بن دا کریمہ بوایو نجوڑے بیا دیور دوی جی تو دوی او اندغا کی دا وحی کی دا وحی کی دا نائی کی یا ایوہ البشر لا تذبح البکر و ان تذبح البکر فما واکو مفتقر اے بنی آدم غال عالم کیا او تو غادی علال اکڑا نگرے غیب استا جہنمی یا ایوہ البشر لا تذبح البقر و ان تذبح البقر فما واکو مستقر نبت اعلانوش غاب نالا لیگیا دا سوکو ابو الفضل فیضیا شیعہ او خمولا خمولا ہوا یو تفسیری لکلو دو جلد کی تفسیر بے نکات یو پیر مال پی خور کی ملاو شو مال جی پا دو سکی سلے آجی یعنی دو جلد کی تفسیر بے نکات دا مطلب چی دا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم نوالی تروان ناسا پوری تفسیر دا قرآن لکلے دو جلد کی تو تفسیر پا دا سی الفاظ باندی لکلے چپائی چپا نکتی والا ٹکے نہیں باب بکنی تا بنی سا بنی جیم بنی خا بنی زال بنی زا بنی شین بنی زواد زوا بنی آگا الفاظ بھئی چپائی وانی بنکتا نہیں لکا علف پکیر را پکیلا ہا پکیلا پدی باندی دا تفسیر کرے رہے ندا کی معمولی مولا رہے تو نلوی مولا رہے خوبی دے گا نکلوی مولای نمبت کلب کافری انہوں آغم جانو دا سی آگا جمرہ کرے دے دا یوم تل آغم شعور دے تو وی مولا کے دا سروپ کناو گردی انہوں دے وکات کی گیا دا مطل اصل دے اندوان ہوئے آئی باوے پندت کے دا سروپ کناو گردی دسرو کناوی چی آگئی آنو دا پانی اولی نی آگئی پانی اولی نی آگئی فاغا ذکا نی آگئی جائی کہ سرمن لگی دلی کنا آگئی سرمن نی استعمال اولا ذکا دا آگئی دا مددگار دا مور سرمن دا نمازلو را آسی نشی دا دی کی لگی دلی ادا سرمن دا گوائی نا آگئی دا سرمنی دا استعمال نظام ساتلو نو دا مطل دا آگا وخنم را روان دے مطل دی اندوانو دے او دلتا دائی واقسکے دے چکو ملا دسرو پا کناو کر دی تاکہ خدای دسرو کنایو اور کی چی دیر بکھا کو باشی اندازہ دا نک دے دا چین ان با دے بلہ بلہ سنیسی خلق و پوری خان وی دوبی دو آنی دوڑے وی چاولای ملا سے بلا سرا کر نیلا سنور کے سر چلا وایا چھو والا نکہ دید والا در دید راکہ نہ دید دید والا نکہ دید وایا چھو لاس والا ملور چھو لے لاس والا ناظر لاس رہو گیت چھو انہوں دو بیدون اخلاس چھو دا خندہ دیدر پوری بولی پولا کہ چھر اتدا سنور دا خو حضرت شیر رحم اللہ بے خبرہ پولا وی بے زولی حق خبرہ انکم نہ محتمم نہ مدرس نہ امام مرا چکار اظہار حق بیان نہ کنم ظن مدرس نہ محتمم ما نہ منبر ما اس شینی نظما سکار دے کہ دی حق داغی اظہار و بیان میں نکوما دا خو چې ته یو سم نی نو خپله خبره به وکړی شي او که ته وایې زه امام یم ته خبره کوم خو امام ته یې نه مې وباسي دې نه مې وباسي نو بس که منبر یې نو بیا به سبا وزن را کوي که خطیب یې نو بیا به سبا د جمعې تقریر در باندې نه کوي نو بس یې وویل دا ټول تا دپاره موانی جوړ شوي دي ښه نه ده دي د هر څه له لته ورکړي او الله له ځان وسپاري قالوا ولي اتتخذنا هزوا يعني ستمنگا پٹو گوانی اے موسی علیہ السلام تو کرا سرچے قال نوئل موسی علیہ السلام اعوذ باللہ فنای وارم بالا وانی ان اكون من الجاهلین دا کی سمو بنا پو ہونا نو دے وئی یعنی مطلب را دے کہ تو کی جاہلانو کار دے نا نا سامان نا زنی اگر باندیا سی دا شیخی کی دوری سی نا روی مرد دا شیخ غلط دے اٹو کی بانکے سرائوائی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا اللہ دا پیغمبر مجلس لے لی وی من بدا اللہ پیغمبر خاندو ما دا اللہ پیغمبر بخاندو مرد اللہ پیغمبر تے جائے دا اللہ پیغمبر کتا دا لانکی لول لی دلے لے کنا کل خضر ہے یاد ہو ما لے وی منگلوا لگ دی خوراک کی وسعت کے ہم گدا شی نکلوا نو چیزا جی پدی سٹ میں ہوا لکن دا اللہ پیغمبر خان دل ولیوی دا دی کی ناستی دی نو دی ان زمان مطالبہ کئی دی دی چیر منگل نفقہ کسی واوالی پتار دی نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پلی دل پسی پاسی دی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پسی آریا و چیزنو مطلب دا ورتلو چتا سوری دا اللہ دا پیغمبر نا مطالبہ کوئی دا زیادت دا نفقی او سرائی دی چی بیاد مطالبہ زیادت دا نفقی دا خود دا خپل خاون ندا سنا روا ندا چی مطلب دا تیر کال جانو ستا تنخواہ آغا دریز روا نمونگا دیر گزارا کولا او ستا تنخواہ شپک برشیر لگونی یار کل کل وقت پکار دے دے فرا کے لگوا سات پکار دے خدا مطالبہ نہ روان دا تو اللہ تو دا نو خوخا کہ دا اللہ دا پیغمبر کور والا اگر دا اللہ دا پیغمبر نہ دا سی مطالبہ نسور احضاب را روان دا مطلب دا تو کے پول دانا روان دیا حدیث پاک گرا دی دا اللہ پیغمبر اگلے صحابی را گلے نولو یہ دا اللہ پیغمبر مال اخرا کا رغم جہاد تنو دا اللہ پیغمبر ورتوی دو بچے بدر کم میں آگا خفش ہوئی تو بچی باندے سکتے دا اللہ پیغمبر ورتوی ولی دا اوخ چلے ان دا دو بچے نہ دے نو مطلب دا دا اللہ پیغمبر اغور سرا تو کی پولے دا شانی تو کا اغا من ندا زین اخبار و مقاو المبصلین اغوالا ناغوے لیوی دا اللہ پیغمبر اغبا کلا ناستوا دا صحابو سر دا شانی خبری گئی پولے او کلا با صحابو مجلس کی دا اللہ پیغمبر آو پا خندہ شوا نو خندہ دے ورسر کولا ٹک دا دا خپل ہمیشہ دا پارا عادت گردور دا طریقہ کول دا سینی دیا چی ہمیشہ دا استابل کارمی سیواز دینا قالا ویل موسیٰ علیہ السلام پنائی وارم با اللہ واندی دا چشمز من الجاہلین دنا پونا چی اللہ دینی ویلی حضرت سلویما چین اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرا قالوا ویلی خدو لنا سوالو کا دپار دمونگا یبیل لنا چی بیان کی مونگا تا ما ہیا چی سرنگی دا داغوا داغوا سرنگی دا حضرت شیر رحم اللہ بھوی مناطقویا و ما ہیا سرا تپوس کی ذات شینا ندا خود ذات نے دا کوئی صفات دی چلا فارغ ولا بکر روان بین ذالک. قال ویل موسیٰ علیہ السلام انہو یقیناً شاندارے یقول وائی اللہ انہا بقرتن یقیناً دا یوغاولا فارغون چن بوڑائی دا ولا بکر انزوان دا عوان بین ذالک درمیان رپ مندری کی وفعلو ما تؤمرون وسکی آغا چا حکم کولشی تاسوتا تاسو لکی سو حکم دے نمانا پائیمان دے عملو کئیا وہی کدئی ارک مغالا لکڑے وے ندا دئی تجائز کی دا خدئی شد جوالان بسہم وشد اللہ علیہم سختی اکڑا پخلو گانو باندے نبا سختی اکڑا اللہ پا دیوان لے طالب لوے اوپر آر نبا سا غلاو گاو دینے اوپر آرے او تا اس کلے او تا غوے جی جی دا فرج نرارم او تدیدہ نرارم او جی سن نرارم او کدی پوی نرارم نبا جوڑی سورت تا پوس گئی نزور اکرانی جی دا شانی تفسیر پی رائی وائی دائی سختی بزان اکڑا نالان دے سختی اکڑا قال ویل دی او دولنا سوالو کد پار دنگا رب کد رفبلنا یبیل لنا چی بیان کی منگا تا مالا انوها چی صدرنگ دیا کل کل دیر تپوس کئی ویر ایر جی تپوس پول خوبکار دی کنا زان پول خوبکار دی کنا نوائی دیر خدا دیر دنی دا سکی دنے دیا چی آگا دیر خم آلوم دی مطلب دا راغین اولی زان مساتی مساتی خالص حرام بھائی کملا جی والا مجال دے جی دا چیر دا شے ماں تیرے یا گنی مال ملاؤ شیر ابل اور بٹوا پر ہوتے پکیلی سمسکرے نور کا گنا پکیری مچھر پکیرے بٹائی نور بگی سوا تلا روپئی مال ایک کدا تھا جماعت کی ہوئے میں جماعت کی خوردی اعلان خنرے جماعت کے لیے اعلان خن دے وہ آگا کی چاہ مونتی دن آئے درکئی لیکن اچھر کستان میں نشتا حیات اسم کستان میں نشتا تو درکئی ہے نہ کہنا اعلان کو خلق آگا چاہ لگئی کہ پس کوئی دینا خبر نہیں مجھے بندہ خبر ہی ہو غلی نردی سمم رہا ہوں ادولانا سوال کر پار دنگا یو بیل لنا چو بیان کی منگا تا مالا انہا چی صدر انگری با ایسے میں چیز اللہ مقصدی چیز کی نالا لکے ہوگی اللہ لکے